السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. دوغو زانغو وإسلام نكوسيني نكوسي نفسيان وجو يتقوى الله عز وجل كمشى الله سبحانه وتعالى نكموغو بيه بكياك kwa kufanya yale aliyoamrisha na kuacha aliyokataza. Ibadallah, ndugu zangu waislamu, tutakiwa kufahamu kwamba miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kuwapelekea wao mvua. Miongoni mwa neema kubwa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja ndani ya Qur'ani zaidi ya sehemu moja, sehemu nyingi, akiashiria kwamba jambo hili ni jambo la neema. Miongoni mwa kauli zake Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha neema hii ni aya niliyotangulia kuitaja katika suratu Fussilat. يقول الله تعالى: ومن آياته، نميونغوني مو على مزاكي زكونيشا كما الله سبحانه وتعالى نموجة بكياك، أنك ترى الأرض خاشعة، لكما ويوي ونيون أرضي خاشعة، كي بات أرضي هل يكوني نيونغي كافو هل يتشكيتو. فإذا أنزلنا عليها الماء، na wakati tunapoteremsha juu yake maji, tukaiteremshia maji, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mvua inatoka mbinguni ili ienee sehemu kubwa ya ardhi. Hakuifanya kwamba ananyosheleza katika kipande fulani cha ardhi alafu kikijaa ndo kitapunguza kwa wengine. Hapana, kwa sababu ukipatikana ufisadi mpaka yajae hapo alafu ndio ende kwingine, na sehemu za miinuko zingekosa maji, kama anavyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo akaijalia ikawa inatoka juu ili ipate sehemu kubwa ya ardhi. Tunapoiteremshia maji ile ardhi ambayo ni kame kavu, ihtazzat, utaiona inaanza kutaharaki ile ardhi kwa sababu imeteremkiwa na neema. Warabat, na inaotesha mimea. Inna alladhi ahyaha, yule ambaye ameuhisha hii ardhi ambayo umeiona kame, la muhyil mauta, ni mwenye kuhuisha wafu. ameitaja hii neema, lakini pia akamrejesha mwanadamu kuonekana kwamba jambo la kufufuliwa lipo, na kama waliona hilo ni ngumu, kwa sababu mtu atakuwa katika makaburi halafu atachakaa kiasi ambacho mkienda kufukua tena kumzika mwingine hamumpati yule aliyezikwa kwanza. Lakini hilo hata kwenye ardhi inatokea, ukaiona kwamba ardhi haina uwezo wa kuotesha chochote kwa namna ilivyo kavu, lakini anapokuja maji waona kwamba ile ardhi imeuika, imeumuka ardhi, na inaweza kuotesha mimea, ukaota mmea huu. Na watu ambao wengine walikuwa wamekata tamaa, innahu ala kulli shay'in qadir. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi ya sehemu moja ndani ya Qur'ani anaitaja neema hii ya mvua, alafu anataja na jambo la kufufuliwa, na kutaja mfano wa ardhi inavyohuika na namna alivyootesha, anataja na jambo la kufufuliwa. Afalam yandhuru ila as-samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka, na tukateremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa. Fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid, tukaotesha kwa maji hayo mabustani. Wa habbal hasid, na mimea yenye tumba zenye kuvunwa. Wan nakhla basiqat, na mitende mirefu. Laha tal'un nadid, yenye makole ambayo yamejaa tende. Rizqan lil'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj, tumeyafanya hayo hali ya kuwa ni riziki, ni chakula kwa waja. Wa ahyayna bihi baldatan mayta, na tukahuisha miji ambayo imekufa. Kadhalika al-khuruj, na hivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa kufufuliwa. Kama unavyoona tukaileta hii mvua tukafanya kadha, na miji ambayo imekufa tukaihuisha. Na kufufuliwa, kutolewa watu katika makaburi baada ya kuwa wamechakaa, itakuwa ni hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mvua na watu watamea, baadaye watafufuliwa watu. Kwa hiyo jambo hilo halina shaka, atakutanisha neema hii na jambo la kufufuliwa sehemu nyingine ndani ya Qur'ani. Hili kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake ndo anayemiliki jambo la mvua, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo mwenye uwezo pia wa kufufua. Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingine akataja, akaitaja neema hii na akawataja vibaya wale ambao wanakufuru. Anasema katika surati Al-Furqan, huwa alladhi arsala ar-riyah bushran baina yaday rahmati, yeye ndiye ambaye ameupeleka upepo, akautumiliza upepo. Bushran baina yaday rahmati, hali ya kuwa ni bishara kabla ya kuja rehma yake, kabla ya kuja mvua. Halafu anasema wa anzalna minas samai ma'an tahura, na tukateremsha kutoka mbinguni, kutoka juu, maji yaliyo tahara. Linuhyiya bihi baldatan maita, ili tuhuishe kwa kuteremsha maji hayo mji uliokufa. Wanusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira, na tupate kuwanyesheleza wanyama na watu wengi tu ambao tumewaumba. Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja tena neema, akauisha miji na wanyama wakapata maji na watu pia wakapata maji, kuonekana kwamba hii neema anayemiliki ni Allah pekee, na yeye ndio anayepeleka katika ardhi. Ardhi ikikosa maji hakuna mahala pengine pa kwenda. Lakini katika aya inayofuata akasema walaqad sarrafnahu bainahum, na hakika tumeisarifu hiyo mvua baina yao, tukawa tunanyesheleza sehemu nyingine, kwa sababu hakuna mwaka inaambiwa kwamba mvua kidogo, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, isipokuwa inapelekwa sehemu nyingine ikanyesha, sehemu nyingine labda ikawa dogo, lakini ipo kwa wingi tu, hata kama haijakufika wewe. Kwa hiyo tumeisarifu ile mvua baina yao tukainyesheleza sehemu nyingine kwa wingi. Amefanya hivyo Allah liyadhakaru, ili watu wapate kukumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza, na yeye ndiye peke yake mwenye kumiliki neema hii, na watu kukumbuka ile wahdaniyatullah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni pekee anayestahili kuabudiwa. Faaba aktharu nnasi illa kufura, wakakataa watu wengi kabisa isipokuwa kukufuru, wakakufuru neema ya Allah baada ya kunasibisha, badala ya kunasibisha kwamba neema hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakanasibisha katika sehemu nyingine. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja aliposalisha swala ya alfajiri akatoa salamu akawaelekea maswahaba akawauliza, hal tadruna, hivi munafahamu, madha qala rabbukum, ni kitu gani amesema mola wenu mlezi, munafahamu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, amepambaukiwa miongoni mwa waja wangu yuko mwenye kuniamini mimi na yuko mwenye kunikufuru. Fa amma man qala, ama yule aliyesema, mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, tumenyeshelezwa sisi kwa fadhila za Allah, wa rahmatihi, na rehma zake, mtu huyo mwenye kusema hivyo, fadhaka mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, atakayesema kwamba tumenyeshelezwa kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake, mtu huyo atakuwa ameniamini mimi, amwamini Allah, na amekufuru mambo ya nyota. Kusema mtu amenyesheleza kwa sababu ya nyota fulani imeanguka wameiona ndio wakapata mvua, au wengine kwamba mzee fulani alikuwa ameizuia wakatoa sadaka fulani, ima pesa au vichinjwa, alafu yule mzee akaiachia ile mvua. Pamoja mara nyingine namna washirikina walivyokosa akili, mvua huja pamoja wameiomba kwa huyo bwana, ikija ikawa nyingi ikachukua wanyama mpaka kibanda cha huyo mganga pia kikaenda, lakini pia huona ameileta yeye kwa sababu ya akili ndogo walionayo na kunyimwa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule ambaye amesema mutirna binaui kadha wa kadha, tumenyesheleza mvua sisi kwa sababu ya kuanguka nyota fulani, au kwa sababu bwana fulani alikasirika, sasa amefurahi kwa sababu watu wametoa sadaka zao, kwa sababu watu wamefanya kadha, mtu huyo mwenye kusema hivyo, kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, huyo amenikufuru mimi na ni mwenye kuziamini nyota. Lau kama mtu ataona kwamba hizo nyota ndiyo zenye kuleta mvua, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kuna watu wanaikufuru neema hii, wasinasibishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuja kwake. Lakini ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametufunza sisi tunapoona mvua inanyesha maneno ya kusema, bali kuna vitendo alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam anavifanya. Miongoni mwa maneno akiyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'a al-matar qal, alikuwa anapoona mvua Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sayyiban nafi'a, mwanzo kabisa wa mvua ikinyesha, maneno ya kusema sayyiban nafi'an, ay inyesheleze mvua hiyo hali ya kuwa sayyiban ni nyingi, nafi'a ya manufaa, akaweka na nafi'a, sio kunyesha kwa wingi, inaweza ikaje ikadhuru kama wanavyosema wanawachuoni akasema nafi'an, inyesheleze hali ya kuwa ni nyingi yenye manufaa, ilete mvua lakini iwe ina manufaa, imiminike ibubujike kwa watu lakini iwe ina manufaa. Haya ni maneno tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya kusema. Bal Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema asabana wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun, ilitupata sisi tunyeshea mvua na hali ya kuwa tuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema fahasara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam thauba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakunja nguo yake, hatta asabahu min matarin, mpaka ikampata yeye sehemu katika mvua, katika mwili wake akapata na sehemu ya maji ya mvua. Kwa maana ni sunna kama wanavyosema ulama, inaonyesha mwanzo mvua kufungua sehemu yako, ama kichwani ikanyesha ikakupiga katika sehemu ya kichwa chako, au sehemu ya mwili wako katika mikono, sio aura kuvua nguo, la, kama aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, tukasema e Rasulullah, lima sanata hadha, kwa nini umefanya hivi? Mbona tumeona kwamba umekunjua sehemu ya nguo yako na maji yamekupata katika mwili wako? Qala li annahu hadithu ahdin bi rabbi, kwa sababu ndio mwanzo wa kuumbwa kwa Mola wake mvua hii, yani mwanzo mwanzo kabisa wa kunyesha kwake, bado haijaje ikachanganyika na baadhi ya watu wengine katika watu wa maasiya, na sehemu nyingine kama wanavyosema alulama. Lakini kwa kuwa ni mwanzo mwanzo, hadithu ahdin ni karibu tunakuteremshwa, ni mwanzo wa kuteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuumbwa kwake, akafanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaashiria kwamba katika mambo mtu ya kuyafanya wakati inaponyesha mvua, mwanzo wa mvua, kufanya jambo hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapoona sasa mvua imezidi, kama yule bwana aliyekuja akaomba mvua kwa sababu ya ukame, lakini akarudi tena mara nyingine wiki ya pili kwa sababu mvua imekuwa kubwa mpaka inaangamiza. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah, hawalaina, inyesheleze pembezoni mwetu, pembezoni mwa mji, wala alaina, si katikati ya mji, katika majengo yetu na kwenye miji yetu. Ikanyesheleza, ikanyesha mvua katikati ya miji. Mara nyingi huwa hawahitaji watu hao mvua, lakini sehemu za mabondeni na sehemu mbalimbali kwenye vichuguu wanahitajia mvua. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuikataa mvua, amesema hivi kwa sababu wiki iliyopita ameiomba, wiki hii anasema hivi, si kwamba anaikataa, ndio maana akaashiria inyesheleze, alal akami wadhirab, lakini hakusema kwamba Allah usiletee tena mvua kama baadhi ya watu wanavyosema huko nje, basi tena hapa tena basi, hapana, basi katika hii miji, kwa sababu haiwezi kuhimili maji. Lakini baadhi ya sehemu huenda wana furaha huko waliko, kwa sababu ya kuwa maji wakiyataka na yamekava na kusawazisha lile ambalo wamelitaka katika mazao yao, kwamba yameota, labda walikuwa wanasubiri mwagike ndio waanze kulima wafanye kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-ahkam wadh-dhirab, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aipeleke mvua sehemu za vichuguu na sehemu za majabali, wabutunin audia, na kwenye njia za majabali mvua inyeshe sehemu za huko, lakini isinyeshe katika miji kwa sababu imefikia imeangamiza. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Enyi ndugu Waislam ambao mnanisikiliza, tufahamu ya kwamba wengi katika Waislam kwa sababu ya kujiweka mbali na kusoma dini yao na kufuatilia yale anaoambia mtume wao sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ni mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukosekana hilo, watu wengi ikawa matendo wanayoyafanya na maneno wanayoyazungumza yako mbali na sheria, bali maneno mengine ni maneno ya tuhuma, kupeleka tuhuma kwa Allah kwa sababu wamepatwa na janga fulani au wamepatwa na mtihani fulani. Na miongoni mwa watu wanaozungumza maneno hayo ni pale wanapopatwa na mvua, mfano imekuwa nyingi, watu wametofautiana kwenye kuathirika, lakini mtu akaona imempata mvua ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akanyosha mikono kumuomba wala kusema maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mvua ilipokuwa imeangamiza wanyama, majumba, barabara, hawakuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika watu tuhuma zinakwenda kwa wale wanaowasimamia mambo yao katika mambo ya kilimwengu, kama ni wenyekiti wa bunge, sijui mawaziri, na maneno makali kabisa, lakini mtu asimkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, akasahau kwamba hata wao wamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akazungumza mtu maneno makali, akatoa kashfa, ni kweli inawezekana uzembe umesababishwa na mmoja katika wasimamizi, lakini kwa nini wewe usimuelekee Allah subhanahu wa ta'ala akaisimamisha hii mvua? Huyu utamlaumu bure, lakini hawezi kuisimamisha. Na mwingine wala hajui neno la kusema, bali hata swala tano haswali, hajuaje mambo hayo? Ataleta kifusi kitakwenda, mvua itakuja tena. Lakini ilikuwa kumuelekea Allah kwanza, kusema maneno yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia katika mafunzo ambayo tumepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanatakiwa waadhini wa misikiti pia wafahamu katika adhana zao wanapotokea mvua imekuwa nyingi, bali mara nyingine si mvua imekata lakini maji ni mengi yanakwenda, kuna tope, kuna utelezi, katika adhana wa kuna ruhusa imetoka kusema ala sallu fi rihal ay sallu fi rihalikum. Na maneno haya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alimfunza muadhini wake, akamwambia idha qulta ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, utakaposema maneno hayo wakati wa mvua, fala taqul hayya ala as-salah, usiseme njooni katika swala, njooni kwenye swala, qul sallu fi buyutikum, swalini majumbani mwenu. Aliposema hivyo kana kwamba watu walichukia lile, kwamba kwa nini watu wanaenda wanapona hirsi na pupa ya kuswali jamaa, hauenda hajalisikia hilo. Akawaambia Ibn Abbas, ataajabuna min hadha, munastaajabuna hili nyinyi, kad faala dha man huwa khairun minni, amelifanya hilo yule aliyekuwa mbora zaidi kuliko mimi, ni mbora kuliko mimi, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alifanya jambo hilo. Akawaambia hivi, na katika vitabu vya fiqh maneno yako mengi wakitaja wanawachuoni kuelezea jambo hili, na maimamu pia wakilitaja hilo. Kwa hiyo watu wanapofikia hivyo, usionekane mtu ametota anakwenda kufuata swala ya Aisha kwa sababu maghribi hajakusanya, ameroa kabisa, anakwenda wanasimama kwa adha, kwa sababu yule ambaye ni nguo zake kavu hataki kusimama na yule, anaudhi, kwa sababu jambo hili watu wameliacha na inaonekana jambo la ajabu wanafanya watu fulani. Lakini lau kama watu wakaambiwa wanafanya hivyo na wanatabikisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni khairi. Lakini tukisema hivi hatuashirii kwamba sasa wakati wowote ule mtu ukiona manyunyu tu watu wamkusanya, la, si hivyo. Wanawachuoni wanaelezea mvua inaonekana kwamba hapa sasa watu wanaweza kukusanya, kwa sababu inaweza ikaudhi, mtu anaweza kuroa kufika msikitini au kuondoka msikitini, kutoka nyumbani mpaka kufika msikitini pana maji hawezi kupita na kuna utelezi. Hizo ni katika sababu zinapelekea watu kukusanya swala, na hii ni katika sunna, imehamwa na miji mingi, watu hawaitekelezi isipokuwa sehemu ambazo kuna neema ya sunna na imeingia ile salafia, watu wakajifunza dini yao kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe neema hii ya mvua yenye khairi na yenye manfaa, na Allah subhanahu wa ta'ala haiepushe mvua hii na sehemu za miji, na hasa hali ilipofikia sehemu nyingi za miji, miji imekuwa imeshindwa kuhimili yale maji, inaleta maafa. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wadh-dhirab wa butunin awdiyah wa manabiti ash-shajar, rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.